50 languages. 17. 17. Doma. Doma. Toto je náš dům. Toto je náš dům. Nahoře je střecha. Nahoře je střecha. Dole je sklep. Dole je sklep. Za domem je zahrada. Za domem je zahrada. Před domem nevede žádná cesta. Před domem nevede žádná cesta. Vedle domu jsou stromy. Vedle domu jsou stromy. Toto je můj byt. Toto je můj byt. Tady je kuchyně a koupelna. Tady je kuchyně a koupelna. Tam je obývací pokoj a ložnice. Tam je obývák a ložnice. Tam je obývací pokoj a ložnice. Tam je obývák a ložnice. Domovní dveře jsou zavřené. Domovní dveře jsou zavřené. Ale okna jsou otevřená. Ale okna jsou otevřená. Dnes je horko. Dnes je horko. Jdeme do obýváku. Jdeme do obýváku. Je tam pohovka a křeslo. Je tam pohovka a křeslo. Posaďte se. Posaďte se. Tam stojí můj počítač. Tam stojí můj počítač. Tam stojí moje stereověž. Tam stojí moje stereověž. Ta televize je úplně nová. Ta televize je úplně nová.